سے تاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے، ہلکے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ جس وقت ظالم نے تیر مارا، علی اصغر کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر کھینچا، آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑھی پر مل لیا، فرمایا میں اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا۔ مولا کریم دیکھ لے، یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام نے کہا اللہم انی اشہدو کا علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ننی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے، بیبیوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا، کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا، اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، دشمنوں نے اس کی پیاس بجھا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کے پیاس بجھائی ہے۔ ننی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میری گود میں تڑپنے والا، پھڑکنے والا تیری آغوش میں کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے۔ میرے دوستو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدت پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے، پیاس کی بے تابی کی وجہ سے مضطرب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی شوق شہادت میں بے تاب تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بدبختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب امام علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اوسط، لقب تھا زین العابدین، وہ بیمار تھا۔ امام علی مقام اس کے پاس گئے، اس کو چند وصیتیں فرمائیں، جوان بیٹا علی اوسط بیمار بیٹا لرستے اور کانپتے ہوئے اٹھا، امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا، آغوش میں لیا، اور علی اوسط زین العابدین بڑی سوز بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا، میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا، میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا، تم ہی میرے ایک فرزند ہو، اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا، سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے لگتے جگر راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، ان کے ساتھ بطور محرم رہنا، میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا، میرے لگتے جگر یتیموں غریبوں بیواؤں اور بے قصوں کی دستگیری کرنا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور اے میرے لگتے جگر جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا، آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ لیا، مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا، گلشن اسلام کو فدا کا شکار نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے۔ آپ نے اپنی دستار مبارک کو اتاری، اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی۔ جا نشینی سپرد کی، صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا۔ اب امام بیویوں کے خیمے میں آ گئے، جب بیویوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا لو تم پر میرا سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ذرا فطری تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت ان بیویوں کا کیا حال تھا، ان پر بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی۔ وہ باہر دیکھتی تھی تو لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھی، اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں، خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتی ہیں۔ یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا، یہی ایک تاجدار باقی تھا، اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا۔ ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت تھی۔ میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہارٹ دل فیل ہو جاتی ہیں، یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ امام علی مقام جب ان بیویوں کے پاس آئے تو آپ نے ان بیویوں کو وصیت فرمائی، آپ نے ان بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا ماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی یہ خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا سیوا ہے بہت گریا و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو، میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی صبر کیا، اماں نے بھی صبر کیا، تم صابروں کی اولاد ہو، تم نے بھی صبر کرنا ہے، دیکھنا میرے بات، رونا نہیں، شور و شین نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، میں تمہارے رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آ جاؤں گا، صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک ایک بی بی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ، جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 7 برس تھی، لوگ کہتے ہیں وہاں حضرت قاسم سے شادی ہوئی اور مہندیاں لگیں، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا، کیا وہ مہندیاں لگانے کا وقت تھا، شادیاں کرنے کا وقت تھا؟ 7 برس کی عمر تھی، حضرت سکینہ تو ابھی نابالغ تھی، کس طرح وہاں شادی ہو سکتی تھی؟ وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا بابا تم بھی چلے جاؤ گے، اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی؟ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ بابا سب چلے گئے، تم تو نہ جاؤ، بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ امام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر اور منہ کو چوما اور چوم کر فرمایا، میری بہن زینب، دیکھو یہ میری بہت پیاری بچی ہے، میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے۔ زینب اس کو رونے نہ دیا کرنا، زینب اس سے پیار کیا کرنا، زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کی ہچکیاں بند گئی اور سیدہ زینب نے کہا، بھیا آج تک نہیں یتیم نہیں ہو رہی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا، زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا کہ ہم پر ہوا، اور افسوس ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرمایا، میری بہن تمہیں کیا ہو گیا؟ صبر کا دامن نہ چھوڑو، میری بہن زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ اے محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، اور روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بیتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شاہ کہتے تھے، ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوگے گی ملاقات پدر سے۔ امام علی مقام خیموں سے باہر آئے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے، اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چرانے والا کوئی نہیں رہ گیا، رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، زینب نے پکارا، میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی نہیں، اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا، سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ارے ڈھونڈو گے تو شبیر صاحب کا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا، مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو، میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے ہی چاچا جعفر تیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشتِ بری میں اور فرشِ زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریل امین آتے تھے, ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے, ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان, اسلام, قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. لو میں تمہیں بتا چکا, اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو. آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو, میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ. اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے. میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں. آؤ کیا دیکھتے ہو, اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ. عمر بن صاحب شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا, ابھارا, بدبختوں کیا دیکھتے ہو, یہ اکیلا ہے, تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو, کیا بات ہے, تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے, اس پر حملہ کرو, ہم نے اسی کو تو مارنا ہے, اسی کو تو ختم کرنا ہے, اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے. ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا. مقابلہ شروع ہو گیا, حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی. امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے, میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے. امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دیے, یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے. یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی, جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے تھے, اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں, میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوشے پیمبر پر سواری کی ہوئی ہے, تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں, میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے, آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا. یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے, تاریخ تبری پڑھ کر دیکھیے. یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا. حالانکہ تین دن کے پیاسے تھے, صدموں سے چور چور تھے, مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا. عمر بن سعد نے کہا بزدلو کمینو شرم کرو, حیا کرو, یہ تنہا ہے, تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو, بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو, اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ. تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا. امام علی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر انہوں نے تیروں کا مین برسا دیا. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں 121 تیروں کے سراغ تھے, 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے, انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا. اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا, اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. فرمایا بدبختو تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا, تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا. یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے, نبی پاک کی تکلیف اور اذیت کو آپ دیکھ رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاڑوی کیا وہاں دیکھ رہا تھا, کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا، میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا، لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہید جب اللہ تعالی کی راہ میں جامع شہادت نوش کرتا ہے، اس کے جسم پر زخم لگتا ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے۔ جنت بے حجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے، حالانکہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں، جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے۔ کیا تم مشکات شریف کی حدیث نہیں پڑھتے ہو؟ مشکات اٹھا کر دیکھو، امام عالی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں خواب دیکھا، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالی عنہما مدینے میں خواب دیکھا۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حادثہ ہوا، ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون کیسا؟ قال شہدت قتل الحسین آنہا، حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا، میں کربلا سے آیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو خواب میں ملے وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بدفسِ نفیس نبی کریم کو دیکھا، اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک بدفسِ نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جن جنت الفردوس میں اپنے باپا اور اپنی اما کو بھی دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے، اور نبی کریم کو جو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے، آپ کے جسم میں نیدے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے۔ کس کو نیچے گرانے لگے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی۔ جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا، یہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے، مبروز تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک ڈب کھڑب بے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا، شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا کریم، میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی، کربلا میں تیمم بھی کیے، اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، میرے اس سجدے کو قبول کر لے۔ اس چشمے فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا، اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام سجدے میں تھے، ظالموں نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا، جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے، رخساروں کو چوما جاتا ہے، مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چومتے تھے؟ جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے، اس گردن پر تلواروں کے وار پڑنے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسہ رسول کو کاٹا، اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا، آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا، چلایا، سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہا، بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو، میں باہر نکل کے دیکھوں، شاید تمہارے ابا آئے ہیں، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی جائی، سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون سے رنگین تھا، گھوڑے کے جسم میں تیر پیوست تھے۔ سیدہ زینب نے کہا، اندر چلی جاؤ اور بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈالے ہوئے میدان کی طرف دوڑی جا رہی تھی، دوڑی جا رہی تھی، بھیا بھیا کہتی جا رہی تھی، القصہ گرتی پڑتی گئی فوج کے کریں، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا ماجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے، جائی ہوں دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، او بدبختو ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا منہ دیکھ لینے دو، مجھے اپنے بھائی سے کوئی بات کر لینے دو، یہ فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہے، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ بہن نے آگے بڑھ کر دل سوز منظر دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، اس نے زلفوں سے پکڑا ہوا تھا، بے سر لاشا زمین پر پھڑک رہا تھا، قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، تب لے ظفر بجانے لگے دشمن خدا، گل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاشا امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، یا محمد ھذا حسین بلا را مزمل بالدماء منقطع الاعضاء، یا رسول اللہ یہ حسین پڑے ہیں، بے گور و کفن پڑے ہیں، جس کو سینے پر سلایا کرتے تھے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں لتھڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ خون میں تر بتر ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھوپھی دشمنوں نے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، بیٹی میں کدھر کدھر جاؤں، اپنے بھیا کا خیال کروں یا خیموں کو دیکھوں؟ ظالموں نے خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو لوٹ لیا، امام علی مقام کو شہید کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے کپڑے اتار لیے اور آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کو پامال کیا۔ اے فرزند رسول، تیری بے مثال قربانی پر ہزاروں سلام، تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو نے راہ حق میں وہ تکلیف اٹھائی کہ تو نے سید الشہداء کا مرتبہ پایا، اور تو نے رسول اللہ کو راضی کر دیا، تو نے گلشن اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش دی۔ اللہ تعالی اس زمین پر جہاں تو نے اپنا خون بہایا اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عبادت خدا کی تیغوں کے سائے میں بھی، عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب کر دیے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے